İbrahim, babası Azer'e demişti ki, sen bir takım putları kendine ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.